بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، أوصيني أوصي نفسي ويوي تقوى الله عز وجل. Ndugu zangu, Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake Al-Qur'anul Karim ametuamrisha na kutuhimiza kumfuata na kumtii Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika aya nyingi tu, akitaja jambo la taa kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Miongoni mwa aya hizo ni aya katika surati Al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala amemtaka Mtume sallallahu alayhi wa sallam aufahamishe umma kwamba yeye ni mtume wa watu wote, si mtume kwenye jamii fulani, mji fulani, au watu wa kabila. Waweza ukaona kuna wakati alikuwa Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam yuko sehemu fulani katika mjeni nabii, lakini wakati huo Nabii Lutu yuko sehemu nyingine. Kwa maana hakuwa kabla ya hapo kuna nabii amepelekwa kwa ulimwengu mzima, walikuwa wanapelekwa katika mataifa. Allah akasema, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a. Anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam awaambie watu hivyo. Waambie watu, ya ayyuhan nasu, enyi watu, inni rasulullahi ilaykum jami'a. Kwa hiyo ni sharaf kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ametumilizwa kwa watu wa ulimwengu mzima. Alladhi lahu mulku samawati wal ardi, sifa ya Allah ambaye amenituma mimi ni yule ambaye lahu mulku samawati wal ard, ni yake yeye mbingu na ardhi, yeye ndo mmiliki, ndo mwendeshaji wa mambo yote, yeye ndo ameizuia mbingu. Inna Allaha yumsiku samawati wal ard an tazula, alaya ni yake yeye, ameizuia Allah subhanahu wa ta'ala na uendeshaji wa viumbe hivi, mbingu na ardhi vile vile viko chini yake Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa hu, hakuna mwabudiwa wa haki ila yeye, yuhyi wa yumit, anahuisha na anafisha. Faaminu billahi wa rasuli, muaminini Allah na mtume wake, huyu aliyesema kwamba ni mtume wa watu wote, muaminini, ni kweli alivyosema, mwatakiwa muamini, mumuamini kwamba amesema kweli. Faaminu billahi wa rasulihi nabii al-ummi, ambaye hajui kusoma wala kuandika. Alladhi yu'minu billahi, nabii ambaye yeye mwenyewe anamwamini Allah. Wa kalimatihi, na maneno yake, Qur'ani pia maneno ya Allah anayaamini, kwa maana Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyo, maneno yake na vitendo vyake vyafanana, yale anayosema yale ndani ya Qur'ani ndio alivyo yeye, kwa sababu anamwamini Allah na amini na yale maneno ya Allah. Sasa sehemu hii ninayoisoma sasa ndio nime sababu ya kuichukua aya hii. Anasema wattabi'uhu la'allakum tahtadun, مش واسوا لا واتبعوه أي اتبعوا هذا النبي المستقيم في عقائده وأعماله مفوتين نبي هوي أمبايا مسمم سوا سوا وكيانغلي عقيدة ياكي ما تندو ياكي لعلكم تهتدون ili mpate kuongoka katika mambo ya ulimwengu wenu na mambo ya akhira. Kwani mambo ya dunia kama hujui mambo ya dini, kuna mambo mengi, kuna miamala la watu, kuna biashara watu wanafanya, watu walima, kuna mambo ya kulima, kuna zaka, kuna mambo ya kufuga, tazikiwa zaka pia. Utaona mambo ya kilimwengu takimetaallaki na mambo ya dini. Watu wanafanya biashara za kubadilisha pesa, watu wengi hawajui na yanaingia makosa, akashindwa mtu kujua kwamba hii pesa ya nchi moja au nchi tofauti tofauti, je tukicheti takiwa vipi, mkono kwa mkono, au wakati huo huo muda huo huo tuwapeane, si masala kwamba chukua dola leo kesho ndio chukua shilingi ya Kenya, la. Na mfano mambo kama haya yako mengi, wattabi'u, na vile vile katika mambo ya dini, katika mambo ya dini Allah alileta kitabu, halafu akuachia watu kwamba someni mtakavyo, wewe ukiamini ukikubali hivi sawa, akili yako kutuma, akaleta na mwalimu, halafu kuna watu wakasoma kwake, yule mwalimu amewasomesha watu namna hii, halafu wakafa yule mwalimu, wakaondoka na wale watu waliosomesha. Haya mwingine atakaye kuja atakiwafanyaje? Eh, naam. Mimi upiga mfano usema kwamba huenda mahala watu walianzisha klasi sawa ya kwanza, wakuna walimu wakasomesha na wanafunzi na syllabus iko, baadaye yule mwalimu amekufa, walimu waliosomesha mkufa, baki wanafunzi, wakaja wanafunzi wengine sasa kuingia, wale ndio walioanza, hao waliokuja mara ya pili wakaambiwa na hawa wanafunzi waliotangulia kwamba sisi walimu waliopita walitusomesha namna hii. Hawa wanafunzi wapi wasema hapana, nyinyi mlisomeshwa hivyo lakini kuna hili pia. Yaani mfano wa mtu anayeleta jambo katika dini ambalo halikufunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam wala maswahaba, ni kama vile mtu amewakuta watu washatangulia kwenye klasi, wamwambia tulisoma hivi, yeye akasema hatujasoma hivi. Sasa watamuuliza wewe umpata wapi, kwa sababu sisi ndio wanafunzi wa kwanza. Sino tumeanza klasi ya kwanza, afu walimu hawako, tuko sisi. Nyinyi mmepata wapi jambo hili? Lau watu kwenye dunia wangesoma kama hivyo wangekuwa wanafeli. Haya masomo ya kilimwengu, lau watu wangesema hapana, hivi mlivyosoma nyinyi sivyo, wangekuwa watu siku zote wanafeli. Lakini kwenye dini watu wanaweza kusema hivyo. Lakini utakuta katika mambo ya kilimwengu jambo ambalo ni baya kabisa, wamekubaliana walimu na wanafunzi, wanakubaliana kwamba binadamu wa kwanza alikuwa nyani siyo soko, na wanajaza kwenye mtihani na wanapea na maksi pia, wote warongo na wajua kwamba hivi sivyo. Yani katika mambo ya kilimwengu hata lile wanaolijua kiakili kwamba hili silo, basi wajaza vingine kwa sababu ya maslahi ya kidunia. Itakuwa katika dini? Katika dini kuna muongozo, watu fuateni hivi, fuateni hivi, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hivi, masahaba amesema wattabi'uhu la'allakum tahtadun, al-Imam al-Qurtubi anasema ja'ala al-ihtida'a maqrunan bi ta'ati, Mtume Allah subhanahu wa ta'ala amefanya kule kuongoka kumefungamanishwa na kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawezi mtu kuongoka katika dini kwa kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikadhalika katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul fa in tawallaw fa innama 'alayhi ma hummil wa 'alaykum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagh al-mubin wa in tuti'uhu tahtadu وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول نمتين الله نمتين تومي صلى الله عليه وسلم fa in tawallaw, na mkikengeuka. Asili yake fa in tatawallaw, imefutwa taa moja kwenye takhfif. Fa in tawallaw ay fa in tatawallaw, ikiwa mtakengeuka mkamwacha Mtume sallallahu alaihi wasallam njia yake mkaikhalifu, alayhi ma hummil, lilokuwa la wajibu juu yake ni lile alilobebeshwa, yani min tablighi risala, kwamba yeye afikishe ujumbe, hilo ni wajibu kwake. Wa alaykum ma humiltu, na juu yenu nyinyi yale mliobebeshwa, ai min at-ta'ati lahu, kama kala Ibn Abbas radhiyallahu anhum wa ghayru, na juu yenu nyinyi yale mliobebeshwa kumtii yeye, kwa maana yeye ashafikisha, ishaondoka lawama kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, labda kwa mashia, kwa sababu kwa mashia lawama bado haijaondoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao wanaona Mtume sallallahu alaihi wasallam katika yale aliyoambiwa, balligh ma unzila ilaika, fikisha yale ambayo yameteremshwa kwako wewe, min wilayati Ali, kwa uongozi wa Ali, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akufikisha hilo. Fa in lam taf'al fama ballaghta risalata, kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa mkufa hajafikisha, kuna mambo ameacha. Au sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi' lilkafirina biwilayati Ali laysa lahu dafi', wenye kupinga uongozi wa Ali kwamba yeye ni anatakiwa awe khalifa baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, laysa lahu dafi', mtu huyo, kwa hiyo itakuwa hili pia halijafikishwa kwao. Lakini sitozungumzia kwa mujibu wa dini, Mtume sallallahu alaihi wasallam ballagha ma unzila ilayhi min rabbi, amefikisha aliyoteremshiwa kutoka kwa Mola wake. Kwa hiyo alayhi ma hummil wa alaykum ma hummiltu wa in tuti'uhu tahtadu. Afwan, hii ndio aya ambayo Imam al-Qurtubi anasema ja'ala al-ittida'a maquruna bi ta'ati, nihaya hii sio ile ya kwanza. Allah akasema namkimtii yeye mtume, namkimtii mtume huyo, tahtadu, ndio jawabu yake ya sharti, mtaongoka. Ni maneno ya kisoma, mtu anaelewa kwamba ukimtii mtume sallallahu alaihi wasallam utaongoka, ibakie kule kumtii tu kujua. Lakini kumtii, hata watu sio naambia bwana mtii fulani, mtii bwana usimkhalifu, si maneno tuzungumza, inakuwa maana yake nini? Msikilize mzee wako bwana, pamoja wewe unaona hivi, lakini bwana msikilize mzee wako, mtii, usimkhalifu mzee wako. Eh, maana yake inakuwa vipi? Ukiambia neno hilo, si maneno yanaeleweka? Kwa maana mtu anaelewa kwamba natakiwa mimi nifanye lile ambalo amenielekeza yeye, tumeelewana, na nisifanye lingine kwa kumkera yeye ambalo yeye hajanielekeza. Hivyo ninavyotakiwa. Alikadhalik, katika aya nyingine ambayo hata imamu hapa amisoma katika rakaa ya pili swala al-fajr, Allahu yahfadhuhu, aya mbili za mwisho katika sehemu aliyosimamia, lakini kuna aya wa atiu Allaha war rasul fa in tawallaw. Hii sasa sio kama ile tawallaw, ai fa in tawallaw, na wakikengeuka ya madhi, fa inna Allaha la yuhibbu al-kafirin. Soma aya mwisho imesimamia katika rakaa ya pili. Ukiangalia mtini Allah anani wa atiu Allaha war rasul, mtini Allah na mtume sallallahu alaihi wasallam, fa in tawallaw, kama watu watakengeuka wakaacha kumtii Allah na kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah la yuhibbu alkafirin, hakika Allah hawapendi makafiri. Imetaja taa mwanzo wa aya, mwisho imetaja nini? Kufru, kuonyesha kwamba katika kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam mtu anaweza kuingia kwenye kufru, kama kule katika ile aya ya surati An-Nur kabla ya mwisho, katika kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam mtu anaweza kuingia kwenye kufru. Na ndio maana al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala alipoitaja aya hii katika maelezo aliyoleta chini ya safa, fadalla ala anna mukhalafatahu fi at-tariqati kufrun, ikafahamisha aya hii kwamba kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam katika ile njia yake amepita hivi, ameelekeza hivi, amefanya hivi, wewe ukafanya vingine ukamkhalifu, kufuru. Inaonyesha kwamba hiyo ni kufuru. Yaweza ikafikia hatua hiyo, kama vile alielezea Ibn Kathiri katika surati An-Nur kule, anaweza mtu akaingia kwenye unafiki au kwenye bid'a au kwenye kufu, yategemea mukhalafa wake huko. Lakini mukhalafa ni makosa, utaangukia katika moja ya sehemu tatu: ima umefanya mukhalafa utaingia kwenye bid'a, au mukhalafa utaingia kwenye nifaq au kufu. Hakuna mukhalafa ulio nzuri, mukhalafa ni madhmum. Mukhalafa wote ni madhmuma, hakuna mukhalafa nzuri kwamba tumekhalifu lakini ni vizuri. Kukhalifu kuna kuwa kubaya siku zote. Kinachotakiwa ni taa, sio kukhalifu. Kinachotakiwa ni taa, sio kukhalifu. Na aya kabla ya hii, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قبل يا آية هي نايو بيا إكو واحد كتقوى لزيين نهيلي إلي كوا ولي واتو نودائي كما ونمبند الله وكياربيوا كما ونمبند الله لكن ونمفوات متومه صلى الله عليه وسلم. آية هي ونمبند الله لكن جي ونمفوات متومه صلى الله عليه وسلم. Na hivyo ndivyo walivyoeleza wanawachuoni wa Kiislamu kuhusu aya hii. Qul in kuntum tuhibbuna Allah, sema ikiwa nyinyi mnampenda Allah, fattabi'uni, nifuateni mimi. Al-Imam Ibn Kathir asema hadhihi al-ayatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbata Allah wa laysa huwa ala at-tariqati al-muhammadiyyah. Aya hii ndiye hakimu, imekuja kuhukumu kwa kila anayedai anampenda Allah lakini hayupo katika njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye anampenda Allah lakini mambo yake hamuigi mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini huku inawezekana atifuka mwenyewe kwamba anampenda Allah na jasho lamtoka na maneno yanakatika kabisa, sauti kaisha, lakini bado unaambiwa hujamfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Kupenda kwako kupite njia hii, usipite huku. Vyovyote utakavyokuwa wewe uwavyo, wampenda mtume sallallahu alaihi wasallam, basi mwampenda Allah, muangalie mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu huwezi kumshinda yeye, bali hata kumkaribia umuangalie yeye amepita vipi, aliabudu vipi, alisema vipi. Hapo ndio yuhibbukumullah, Allah atakupendeni, kwa sababu shaanu sio kupenda, shaanu ni kupendwa wewe. Waweza ukapenda miaka yote lakini hupendi kwa sababu ya njia unayopita, kama wanavyosema shanu sio an tuhibba bal an tuhab. Wewe wapendwa, hayo mapenzi yako huyo mpendaye akupenda, au wapenda wewe tu siku zote wewe hupendwi, kwa sababu umevunja maelekezo na umekhalifu ule utaratibu wa kutaka kupendwa. Kwa sababu ukitaka kupendwa wamsikiza yule nani, yule unayempenda anasemaje. Tumeelewana? Si wasa wafanya hivyo, wewe wampenda fulani sema hivyo, lakini wamukhalifu ule utaratibu wake, au wampenda lakini ameweka utaratibu wa kumfikia yeye kwamba pita huku, wewe una mukhalifu lakini siku zote wadai wampenda. Si ndio ile wataasi rasula wa anta tazamu hubbahu, wamkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam unamwasi, alafu unadai unampenda. Wewe unadai unampenda Allah, unamkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni, nifuateni mimi kama kweli mwampenda Allah. Al-Imam Ibn Kathir asema aya hii ni yenye kuhukumu kila anayedai kwamba anampenda Allah na hayupo katika njia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu kadhibun fi da'wahu fi nafsi al-amr, hakika mtu huyo ni kadhibun, muongo bwana, si mkweli katika madai yake. Wakati huo huo anasema anampenda Allah, wakati huo huo amesema urongo. Hatta yattabi'a ash-shar'a al-muhammadi, mpaka afuate sheria ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa dini nabawiya, na mpaka afuate dini ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati huo itakuwa ni kweli sasa huyu ampenda Allah kwa sababu amemuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam fi jamii aqwalihi wa ahwali, katika maneno yake yote na katika mambo yote, mambo yake yote afanyayo. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akakemea, akatoa maneno makali kwa watu kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, falihdharil ladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun au yusibahum adhabun alim, katika aya kabla ya mwisho ya surati An-Nur aya nambari 63, katika aya sehemu ya aya hii Allah akasema falihdharil ladhina yukhalifuna an amri, basi na watahadhari wale ambao yukhalifuna an amri, wanakhalifu amri, mafunzo, maelekezo, amri za Mtume sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnatun au yusibahum adhabun alim, usije ukawapata msiba, msiba usije ukawapata msiba. Nini msiba? An tusibahum fitna, katika tafsiri ya Ibn Kathir alivyoeleza msiba, yeye akasema an tusibahum fitnatun, kwanza kuwapata fitna au yusibahum adhabun alim. Alipotaja habari ya msiba akasema fi dunya au adhabun alim au adhabu kali, fi dunya adhabu chungu, fi dunya katika hii dunia, min habisin, mtu aweza kufungwa kwa sababu ya bid'a, au kiishi katika nchi za Kiislamu kwa bid'a au utafungwa ukimkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, biqatlin, kwa kuuawa au habsin au haddin au kupigwa haddi au habsin au kufungwa. Hii ndio adhabu alim katika hii dunia, lakini akhira pia iko adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, aweza mtu akaingia kwenye kufurun au nifaqin au bid'a, pia ameitaja katika aya hii. Na huo ndo msiba ambao mtu unampata, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, mwenye kufanya amali yoyote ile hakuna juu ya amali hiyo mafunzo yetu, amri yetu haipo, basi anarejeshiwa mwenyewe juhudi zake zote katika dunia alizofanya, kwa kuwa zimekhalifu ule utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi huyo atarejeshiwa mwenyewe. Sasa watu waseme kwamba jamani, mtu amekwenda kuhiji alafu mtu anatoa zaka, yani hapo hakuna neno, lakini wewe zaka yako ifuate utaratibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna kesi katika na hija, hija ile uingie tu waliofunza Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna neno. Kwani al-Kaaba ulijua kabla ya hapo bwana, bila kuelekezwa na Qur'ani na Mtume sallallahu alaihi wasallam? Si ungefanya hivyo tu? Kwa nini umekhalifu? Mfano mtu amkwenda haji, sawa, watu wamwambie bana kutufu mara saba, waanzia hapa katika Hajar al-Aswad, Al-Kaaba iko upande wa kushoto, sema mimi nitaiko upande wa kulia, itakuwaje kushoto bana eh? Wa ashabu al-yamini, ma ashabu al-yamini, maana pia watu tuta mambo kama haya. Haya, akatufu mara saba, akaweka upande wa kulia. Mtu akija akimwambia kwamba umemkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini nilipofanya vibaya si nimetufu mara saba kwa upande wa kulia? Ha, dini huwa hivyo eh? Dini huwa ni hivyo. Na kwani kutufu wala vipi? Kama vile kupita Nyali Bridge eh? Uzaamua tu mwenye upande huko, si dini hata kama elekezo kwamba umwige Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ndugu zangu, ni naihusia nafsi yangu na kuhusia ndugu zangu Waislamu kwamba lililopo ndani ya Qur'ani ni sisi kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam, ta'atuhu fi ma amara, kumtii Mtume sallallahu alaihi wasallam yale aliyoamrisha, tasdiquhu fi ma akhbara, kuyasadikisha yale aliyotolea habari, ijtinabu ma naha anhu wa zajara, kujiepusha yale aliyokataza, yakemea Mtume sallallahu alaihi wasallam wala yu'bad Allah illa bima shara, na Allah kwamba asiabudiwe Allah isipokuwa aliyowekewa sheria. Hii ndio toa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mambo manne haya ndio toa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nitakoma hapo katika kalima yangu. Kuna sehemu tuarekebisha katika maelezo, sema ta'asir rasula wa anta taz'umu hubbahu. Ili soma kwa fataha, wa anta taz'amu hubbahu, sawa sawa. Ta'asir rasula wa anta taz'umu hubbahu, ndio sawa sawa. Naktafi bihadha alqadir. Yasalu Allah yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.